نعم بل يالا ني ديدي صح هم نيوم ادل سبيلا نيو غنا سانكو باي ماي خريلنتاني بييلنتاني ناك يالنتاني دا خريلن لين سانت نيغا تا بييلن لين سانت نيغا تا تبارك الله غيسنا وا جو خامني اب خاج داكو داك با نانغو سي موم يامبا kon nak su boba kuku xaj bi ko gën ci société bi ndax yamba da yak société bi te xaj ba nangu nako ci mom tabarakallah kon bokk ñuy deglu ak ci ñun ci jéxalu tafsir bi ci katanu suñu borom tabaraku taala nekkon ci suratul furqan ñi ngi taxawal ci aya ñun fuk ak ñent di ñaan yalla mu jappale ñu di jéglu doomi soxna yi nga xamne nak ñom ni mako wax sa su nek ño bokk tafsir bi tabarakallah degg na seen ñaanit ak seen waxtaan ak seen tabarakallah ndokkel rawati na suñu mbokk mi al ustad cheikh saybatul hamd diouf yalla na yalla jappale ko ci waxtaan wek ñaan yi ma ñaanal yépp tabarakallah ñaanal ko mbokk jul yépp ci doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall and ak walu xarla bi mbokk mu ñu wax cheikh amadou bamba gey yalla na yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di wax ci doomu adamay ñi nga xamne ñoy jappé leneen lu dul yalla yalla seeni banexat budé jigen ñi moddu yak tolini yak yoy yep ñu def ko mu nekk seen yalla yalla neena li ëpp ci ñoom dañu dul degg ñaaral ba li ëpp ci ñoom amuñu xel ñettel ba dañu melni bayima ñentel ba amna ci ñu bayima tane yalla ñu jalla mussel wara tambulé tay ci aya ñen fuk ak juroom alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walau sha'a laja'alahu sakina suñu borom tabaaraku wa ta'ala mi ngi wey di woné katanam di woné manélam di woné xam xamam wayé wonu wul ndax am kumuy rawantel waye daf koy woné ndax nit ñi nga xamné ñoo fi bayyi tabaaraku ta'ala di jappé seeni banex yalla mu wax ñu mune alam tarakhna gisoo ila rabbika ci sabaram mi kayfa madda zilla nakala talale ker kana gisoo sabaram tabaaraku ta'ala nakala talale ker walaw sha'a abuka neexon la ja'aluhu dana def ker sakina mune tek fimne tek te dutu suma ginaaw ga ja'alna ash-shamsa ni def jant bi dalilan alayhi muy tek tala ker ker bu dom adama amuton ker du dundu yow mi deglu tafsir bi nonu yaangi tok ci sa ker ki ngi ci bir otom ki nek bir negam yoy yep ay ker la kenn ku nek wut lula keral nga ne ci bir waye ne ci naaji wi bu fekkon ker amut tabarakallah nit ñi bo moytul tangoro jant yi dana mut ñom ñep mu sappi len ñi seeni kawar xonk ñi daali tambale am ab jeexay ñi seeni yaram daali tambale mel benen melo gis ngeen africain li tax ñuy ñuul moy tangor bi ñuy jot ci jant bi diko jot ci soof ci tangor woowu der bu melni seen der bi rek moko mëna dekk tabarakallah motax ker gogu fimu nek ni si nga nek ci aduna li ngay jot ci jant bi suñu borom tabaraku taala day xam nu muy tollu motax jigen ju nek fi ci afrique gi rawatine fi ci suñu rew yi bo xexale no man di def da nga soxla wo lu sedd da nga bëgg di upp fo tolli jënd glace ak yéme nek yoyu ndax saw yaram dootul mëna dekk tangor wi nek ci afrique dootul mëna dekk li nga son lol tabarakallah motax ñom ñoñu duñu mëna musur ndax day tang kon ci mur mu na tangor wi dara war lu ko lu dul ñak ker lol la waye mirum ker mom mustafa tabaaraku ta'ala neena xolal nim talale ker xolal ker gog nga tok garabu ni'ma gu sedd gogu wala mango gogu tabaarakallah su la fekke nga yor ay wéccé tay ji xam nga la ngay wax luñu mëna dégg lay doon ndax ker gog nga tok yalla mune lolou war na la yéem te di nga xeyé ker gi dafa jëmon sow nga tok bu yag ker gi ñew ba yam ci yow nga tok bu yag ker gi daal di jëm tan ko romb lay dem lolam mune yalla mune suko neexon la ja'alu sakina daf koy def mune tek du jëm penku du jëm saw du jëm fen mune ginaaw ga mu def nak jant bi muy tektale ker gi suma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila moy tektale ker gi bu jant bi waawé sa ker jëm sa chamoñ bu jant bi jaaré ci diggi sa ker nga taxaw ci bu jant bi nekké ci penku sa ker nekk saw bu jant bi nekké saw sa ker nekk penku suma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila motax bo demé ca serigne adi touré tabarakallah yalla na yalla yakko lèr ci suma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila montoram ba nga ci pinci mom bisu tay bi naka nonu bo demé ca géré tabarakalla ca ñom serigne bu soobé tabarakalla yalla yalla yok leen leer batay ñomit seen montre ba nga ca képar ga tabarakalla suma jaalna shamsa alayhi dalila ñom dañuy xol kër gi rek dali xam won waxto jot ndax tisbar jot na ndax takusan jot jant bi nak mo koy waral fo meuna tollu rek nun la ci mel tabarakal yalla mu ne suma ginaaw ga mom kër gogu nak qabadnahu jël nañ ko ilayna jëme ko ci ñun qabdan yasira jël gu gaaw wala jël gu oyef modi zill mom muy kër suñu borom tabaaraku ta'ala mo koy jël gis nga kër yaagi ni tambali di bolo fi day dem bam yag rek doto fi gis genn kër yépp nek lu ñewul ndax lan dem na lolu mom la tabaab bi xam ci walu photo ba boy def identité fukki at la lay appal bu fukki at di jexé yow mi nekkon ci identité bi du yow mi mom identité bi légui lutax summa qabadnahu ilayna qabdan yasira nunu sa identité bi mel bi nga photo wo tay bayiko ci keur bu amé fukki at photo bi dotul yow lutax ndax zill sa tak ndeer bi nga xamné mom lañ jaxassé won lèr ak ay appareil ki yenen mbir mu jappula def ko ci aw keuyit lola munu ko fatiye ba faw lutax ndax li fek gent baangi demé ci ñew sa kër gogu ñu téw won ci carte wi di dem par ndank mom tamit motax ko am saw carte mu nesna xol sax xamni ni ki diiw la waye buñ la xolé xol ko xamni amna ay wote wote yu nekk ci ñom sa digënté ak mom bu amé fukki at nak ci la mbir ma di gëna feñu summa qabadnahu ilayna qabdan yasira motax suñu borom tabaaraku ta'ala ci kemtanam mu won ñi ci kemtanu kër gogu motax fimu nek photo bobu nga xamne mom la appareil bi di jël li tax suma ja'alna alayhi shamsa dalila modi kon fokk flash am ci bu fekke yaangi fo xamne fi fu lendeum la wala bok soleil bi am ci muy jant bi bu fekke yaangi fo xamne fu leer la waye mënu nek fu lendeum mukk mu lendeum keurus nga da jël appareil photo la di koy photo motax fam nga jël jant bi muy flash bi nga ci def wala bu don tay ñi nga xamne dañuy def caméra wala ñom seen yoyu foko mu am ben lampe bu leer bu meuna leeral bar bi waji nek lutax summa ja'alna 'alayhi shamsa dalila amana dindi shamsa bi tek fele dindi yep tek fele ba nopi defar ko koku nek menen bir la tabarakallah wa huwa yalla allazi moy ki nga xamne ja'ala lakum al-layla mo len defal guddi gi libasan muy yere guddi yalla tabaaraku ta'ala moko def muy yere te kat yere xam ngeen ne da fay suturalé yere da fay suturalé motax at-tabari day wax ne wasafa Allahu al-layla bil libasi tashbihan min haythu yasturu al-asya fa sara lahum sitran yastatiruna bihi tabarakallah bo demé ca at-tabari non la ko ci waxé ca jukki fuk ak juroom ñent khatum fuk ak ñent néna yalla dafa melal guddi gi ci yere ndax yere day sutural awra yere guddi day sutural nit motax yunus bi alayhi salatu wasalam neena ku fanane togn sa borom xey mu sutural la ba set nga wer sa bop bu yom la xiyamé dess na la wer ba ñepp xamné weru nga ñu duggal la sawara lak la ci ay dir yu yag yag yag waye wannaw masubata ñu def nelaw muy noppulu kay nelawit bu ñewé mu nek raha li abdanikum bin qita'ikum an a'malikum modi nelaw su ñewé nga daldi bayyi liggey daldi ag ci lal teud ci daldi sangu su ko defé sa deret di nak tambulé circuler wat delu wat fenn fu nek delu fam nekkon so xey sangu mëna dem daldi mëna dem fo bëgg dem waja'al an-nahara mudaf ba tek bi nushura muy lañuy tasaroé lintisari an-nasi fihi li ma'ayishihim wa makasibihim wa asbabi rizqihim nit ñi daldi tasaro ñewuti lañ dund luñu dundé ñewuti lañu faggu ñewuti wërsa kenn ku nekk tabarkal so del swate kon ci wol si ja'al lakum al-layla libasa modi xali guri fi nekk li len te di am liggey bokku na ci nelaw yu bari ndax guddi yere la ak nelaw beccëk liggey la xali gori legi guddi gi dañ ko bëgg remplacer beccëk bi ñu def ko guddi gi yendo nan ataya fanane nan ataya xawma nuit blanche lañ ko tuddé xawma guddi gu wéx wéxal guddi gi manam mew ko légui nak su 5 heures joté malaka mi wara ñew pour sédélé wërsegi ñu heure bobu lañuy téré su malaka mi ñew di sédélé wërsegi nak fekk sa yaay ak sa papa ñom xayna ñu yor seen kurus mom mëna leen jox seen wërseg ñom ñaar tabarakallah yow mi nga xamni yaay do ñew aduna nak mu laccé ci misal ñu ne yaangi nalaw mu yubuat la nga wara am ndax malaka yoyu tabarakallah duñu joxé soldu bu jëm ci kenen ñok suñu directeur beyam ben bass manam jël soldu way ne ko joxal ma diw dede anamu rek ni ngi ne kay jël signal dem yalla id malaka mum mu yebal non la mel moy du wax kenn am yeesal ma diw na leer rek ya ko mom wa kay jël signal fi malaka mum xale bu goor bu mu fekk ngay nelaw so wursak da ko yobale so xeye nak legi def say dossier yu jaar ci yoon wut sa diplome bu jaar ci yoon lepp jaar ci yoon nga xey nak yobbu ci society yak entreprise yak liggey kay fo dem rek mbir mu du satti bul ko jinn kenn say nelaw yu bare kon digënté bi li fi yalla tabaraka taala drab lu am solo la wala si ja'al lakum laylan libasa guddi gi dal sutura la han ku bëgg sutura ku nekk bu 8h di mu joté demal tëri gën ga yeex 9h wanaw masubatan nelaw day noppal nit téla la nelaw ali sallallahu alayhi wasallam da fay jangalé ci hadith so télé tëri li nga mëna nelaw so yeexé tëri mëno ko nelaw donte da ngay nelaw ba ëlëk ci midi ndax ni ngay nelaw ci yeex gi teub and ak bob buy metti and ak derat ju taxaw and ak xalaat yu bari loloy tax du jall amas fekke da nga téla téri 9h fekk la nga téri wala julligé ba nopi dem téri comme niko fiqh di jangalé ku julligé ba nopi na safa wi tarté dem téri bu fa nek di waxtaan waxtaani aduna nona boko defé dal téla nopp lol mam cheikh alhaji malik abdallah anhu dana wax ne dongay ah ku bëgg ñu man di la gardé ka bayyi xel day da ngay téla téri ndax malik day li ci kër gi la mëna sam way la ci biti mom yoonam ni ko ci amna solo jangalé mu reey la su beccé kon wa ja'ala an-nahara mushura beccé biñu tassaro fitam beccé biñu tassaro day tekki ne garam place du rek lay mbir manam su beccé joté nga xëc ci dam yu tok sa morom xëc ci ko tok ngeen xëc ci yenen tok yalla mu ne deet wa ja'ala an-nahara mushura tassaro len na ku nek wutulum am waye bu len tok di defé na lu ngeen am da len fekk wala diwa ma gaddu limay lek dedet yoonte bi neena ku la gaddu li ngay lek da la gël wa ja'ala an-nahara mushura lool yalla ko def tabaraka taala waye sum ko jangé non bayiko xel nonu dinañu amal solo lool kan moy yalla wa huwa allazi yalla nga xamné arsala ar-riyah moy yabal ngelaw yi bu ko defé jam rek lay indi bu ko defé mufrad nak na rih su boba nak legi lamuy indi ñaare musiba lay don kon arsala ar-riyah moy yabal ngelaw yi bushran mu nek luy begle bayna yaday rahmatihi ci kanam yermande mañu tudde taw ngelaw la yalla yebal bu ñewé bushra dafa yeglé day joxe xibar manam bu ngelaw ñewé rek amna ngelaw fof bu ñewé day joxe xibar daat né amna taw bu top ci sama ginaaw mi ngi ñew moy bayna yaday rahmatihi ci kanam yermande mom suñu borom lan moy yermande ji moy almataru taw lu yeglé taw bi riyah ngelaw li manam mubashiratan binuzulil qais wal matar motax meteo su yegge ngelaw si ci lay waxe ne nit ni su waxtu sangam joté dana taw ndax ngelaw li mo wax meteo ne ko sama borom yebal na ngelaw li waxtu sangam dana taw xam yamuy yor nak pour xecc ko xam ko lolou la ñepp mënul xam mom nak bimu amé ay jumtuwaye mak yimuy def yoyu mom meteo moy tax mu mëna xam ne ngelaw ngi ñew ñi ngi daw vitesse bu toll ni nangam ak ci kilomètre kon digënté Mali ak fi ngelaw li warna fi am nangam ak fi mu daali xol daal ne kon kat bu 5 heures démé dina taw ci Dakar taw bu fort wala dina taw ci Dakar taw bu fort loolu la météo di wax bushran bayna yaday rahmati wa anzala yalla wacce minas samaa'i ti asman fi ma an taw tahura muy taw bu laap taw nox la mo xamni mi da fay laap set menes ci japp menes ci sangu lepp lan ci man def tabarakallah mune ma am tahura ndox mo xamni mi ndox mu lab la ndox mu set la te man setal mom taw li nox ñe bihi ngir ñu dundal ci baldatan dekk bo xamne maytan budela ñu dundal ci dekkal ci dekk bo baldatan dekk bo xamne maytan lu dela arab dana wax mayit di wax mayit arab dana wax mayit nga xamne da fay oyofal yaaji dana wax mayit nga xamne day sadda yaaji ñom ñaar nak dañu wuté bu ne mayit moy de deug deug de bu ne mayit nga xamne da ko sadda moy dana ma sadde ben sha'ir dafa wax ne aya sa'ili تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت ما عنه تسأل فما كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل بعدما تحاسية الساوي على الجلالين جكب نتال بخاتم تيمر أجرم بين فك أكبن لا تواح من يومين لا مفر الله ميت أك ميت من كاي دغلو مفر الله mune suñ la waxe mayit moy ko xamne roga dana ma sa dañ min la waxe mayit nak neena yenu nañ ko ba na rajim ak mom ci xabru ya tabarakallah kon baldatan maytan muy dekk bu de lan moy dekk bu de moy dekk bo xamne bi suuf sa wawna gantax gi saxagut yakamti nañu taw ak yu demene ki yoyu moy baldatan mayta ونسقيه نيوغيكو مما خلقنا تي لب لو ني بند انعاما مودي اجور وانا سيا اك اونيت كثيرا يبري مانام دوما دم ييب دو نيوم نوي نان تاو موتاخ وانا سيا كثيرا امنا تي دوما دم نودول نان تاو دونغا داري دانا ني نان تاو دونغا داري ييب waye fim nek ni bu nawet jotone amna ñu bo leen jëlewon fi yobul leen bu ñu nané taw dafa am fever bu muy def ci ñom ñuko wax vert de guinée sunguf la ko alaf di tuddé bu nawet mësa na ñew suñu sëriñ ci tabarkala ñi doon jàngal alcorane dafa am ñu ñuy bindu boole ci ak weñ jox ñuko ñu naan su ko defé dañ ñu nawetone naan deet te kenn du sunguf waaw lolou ci katanu suñu borom tabaraka taala ci alquran anna sababna al ma'a sabban thumma shaqqana al ardha shaqqan ba ayy ya tabaraka waye fim nek ni lolou tax suñu borom di junjune wa anasiya kaseera ak nit ñu bari waye ñeneen ñi nak duñu nan taw tabaraka amna ñeñ buñu nanon taw tay ji mën na andil fajj mën na andil yenen wessu nak bu fekkon ba nawet jeexé ba tay dañu dem ci alla ba fekk fa deg mu la raxat verte nga jox len ci ñu bëgg naan ñom ñepp ñoy du moy bañ ko naan kon wa anasiya kaseera al imam faqr day wax ne wa tankiru al an'am wal anasi li anna hayat al bashar bi hayati ardihim wa an'amihim wa aktharu an nas yajtami'una fi al bilad al qareeba min al awdiyah wal anhar fa hum fi ghaniyatin an shurbi miyah al madar wa kaseerun minhum nasilun fi al bawadi fala yajiduna al miyah li shurbi wa dama ci atafsir al kabir non la koy firé nax da ko jamonol atafsir al mawdu'i la koy wax modi nana suñu gisé yalla tabaraka taala dane wa anasiya an'aman wa anasiya te def ci ben alif ak lam nana limuy tekki kon moy dunduk dom adama yi ak senu jur ak sen souf mi ngi nek ci taw ak lu bari ci nit ñi ñi nga xamni nak dañoo jégué dex yaak yoyu ñom mën nañu ñaka nan taw waye ku sori yoyu nak neena da ngay nan taw yalla neena walaqad sarrafnahu walbati nagn ko batu sarrafnahu hu gogu mufassirun dako am ñukoy dello ci alquran waye bo deme ci tashil mom neena da koy dello ci almatar taw mune walaqad sarrafna walbati nagnu hu taw baynahum sen digeunte ñi di ca jot ñe di ca jot ñe di ko am ñu xagn ko ñi da nga nek ci tol muy taw ngay seen ñele di tawte yow fi nga nek du taw sarrafnahu yalla xagn ko ñe def ko ñi dekk bi leg leg nga dem yag nga dem ba geej way rek mu toy xep nga ne ah waaw fi da don taw ñu waaw nga ne ah jeppal di mom ak ndox dalu ful lolu ci tafsirin ñe delo hu ci almatar am nañu delo hu ci alquran am ñu delo hu ci alquran docteur ali saboni ci ñom la bok ñinga xamne ñokoy delo fofu tibarakallah baynahum sen digeunte li yazakkaru ngir ñu waru li yazakaru ngir ñu waru waye fa aba mu bañ aktharun nas li ëpp ci nit ñi illa kufura ludul weddi xewal yalla yalla neena damay xewale di wéccandiku ay mbir di jangale di leral waye fa aba mu wey rek di bañ aktharun nas li ëpp ci nit ñi illa kufura ludul ak weddi ludul ak sul jëf ba ci kufura fi nak kafur bi wala kufru bi moy rek sul jëf suñu borom tawal la tawba toy xep nga ji bay radu ba larñu ba yépp mat nga wara fab la nga xamne moy ngogn ma jox jur gi mu lek nga fab la nga xamne moy pep ma jaay dundé nga boole pep ma ngogn ma ak gerte gën lepp daal jaay def sa poos fab fas way yewi ne ko nak doxal nga wuti lo lek ah lola kon nit ki warowul ci li nga xamne moy tawbe ak ñom seen yoy motax fas ya nga xamne ñoy bay ngogn mi lekatuñu ko fas yi nek fi ci Dakar tabarkalla yi tudde ke nelaw dong tak xer dem fi jeli ay birik ñewat tok seddib jila japp nga am yaram lol fas yoy lañu andil ngogn mi ñukoy lek legi motax suñu borom neena buma len de tawale ci tour lay taw yalla mu ne walaw shi'na buñu neexon la ba'athna danañ yebal fi kulli qaryatin ci dekk bu ne lu mu tuti tuti nazira ab yunus yalla neena manon na dekk bu nek ma yebal fa ab yunus mu ñew war ñoñe xamal ñoñe waye sallallahu alaihi wasallam yalla ne ko ah bi nga ñewé nak boole na dekk yépp ñu nek ben dekk ma yoni la ci boole na dekk yépp mu nek ben dekk ñoni la ci dekk yépp xam ngeen fi nek ni ben dekk la dekk yépp ndax li len di boole fi nek ni muy xibaar yek jallukaay yek yoyu ben la la yenn makka day yenn fi fi wala fanan fi wala sax mu fay nek legi di fa xew legi di ñew fi legi walaw shi'na la ba'athna fi kulli qaryatin nazira suma neexon nu la koy defé waye nak legi ma ngi lay yoni yow kep nga def da'wa yaatal ko ba ñepp jot ci waye nak fala tuti'il kafirin bul top yeferi mukk ñi weddi lima teural ñi weddi na doob yonent ñi weddi alquran ñi weddi l'islam fala tuti' bul top alkafir ne yeferi lola yonent bi tel nako yegle lol ci qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun duma defé ni ngeen di defé waaw ni ngeen di defé ni ngeen jappé yalla duma ko jappé yalla fala tuti'il kafirin bul top yeferi وجاهدهم نغلن جهاد بيجي في القران جهادا كبيرا جهاد جري نغلن ديكلار جهاد جري ري بول تك سا جاسي موك باغا جين ادنا بو في جوغي نغا باي جولي ني كونتينو كو دي ديف كو جهاد بو كين تك لام يور سي سوف موك ناخ سا بن كو ديفي ريك ديلوات فاغي نيكون وجاهدهم به جهادا كبيرا موتاخ جهاد دو خيوي موك يونتي بي نالي عليه السلام لي فيك جانت بي فينكول سي فاو جهاد مو خام كير كيري لا با سامب لي بغا سامب mo xam jangale la mo xam warate la mo xam yete la lepp mo xam xam le dine la lepp da fay nek rek jihad ndax batu jahada mi ngi tek rek ci arab taharraka moy yengutuna tabarakallah lolu modi jihad fala tuti'il kafirin wajaidhum bihi jihadan kabira kan moy yalla wa huwa allazi yalla ki nga xamne maraja mo yebal al bahrain nyari geejja yalla moy ki nga xamne moy yebal al bahrayni ñaari geejja hada geejji azbun neex furatun bay kelkeli azbun furat ndox mu neex la ba di kelkeli shadidul tabarakallah al azuba neex ba neex lol wa hada genen gi milhun dafa qoromu hujajun ba wekat milhun ujaj dafa qorom ba wekat yalla ñaari geej la lay won fi geej ji dafa neex bay kelkeli tabarkal gi na qariba qoromu tabarkal ba bo ci dugulun ab sa bu du xam waja'ala yalla daf nak baynahuma sen digeunte barzaqan aw dig yalla dafa aw dig gi di dug ci gi te ñoom ñaar kenn du nat sa morom ba yok ko neexay wala nat sa morom ba yok ko nakari kay bi neexon day wey di neex bi nakari wey di nakari te ñoom ñaar kenn ku ne yaa ngi fab sam ndox di sànnikale mu delal la ko, ki fab am ndoxam sànni ko kii mu delal la ko. Boo demee ci mol yi dem ci géej jeeg nappkat yeeg ñoom seen yooyu tabarkàlla ñoom am nañ ci xam-xam sax yu raw yooyu, moo di diggante ñaari géej yooyu ni ñuy jaxasooye ak ni ñuy xëccontee tabarkàlla. Yàlla def kon baynahuma barzaqan aw dib wa xijran maxjuura wa xijran akub ñag maxjuura bu ñu ñag. Su ko defee ku mel ni taf wala boog ñu mel ni tafsirkat yu njëkk yi am na ñu ko daan def, ku mel ni ibnu Kasir ne suuf lay doon su nekk seen diggante ard yaabis. Am ñoo xam ne dañu koy wax ñoom ne déedéet moo di loola du fi am, du nekk ndox seen diggante ñoom ñaar la fay nekk, day mel ni wenn rëdd rek ñuy jóg ñoom ñaar di xajjalikoo yo tabarkàlla. Su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wone kàttanam ci nit ñi saa su nekk diggante ñaari ndox, ndox yi di jaxasoo ba noppi kenn du soppi sa morom. Moo tax nit dina bokk ak nit ndey ak bàyyi, ñoom ñaar ñu ñëw àdduna ñàkk bokk jikko. Waaw, ki jubadi lool ki jub lool. Waaw, te it ki jubadi du mën a fexe ba jubal ki jub, ki jub du mën a fexe ba jub ba dëngal ki jubal ki jub. Ñoom ñaar ñëpp rek baynahuma barzaqun la yabqiyani fa bi ayi alaa rabbikuma tukadziban. Yàlla mu ne waxjiram maxjuura ak ñag bu ñu ñag. Kan mooy yàlla? Wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne xalaqa moo bind min al maai ci ndox basharan doomu aadama, ndox ci la bind doomu aadama basharan. Xalaqa min al nutfati insanan samian basira, moo bind nit ci ndox. Fa jacalahu mu def ko moom nit nasaban mu diw askan, moom kooke nasaban muy boroomu askan. Wa sixra mu def ko mu mujj nekk goro tabarkàlla. La waykat ba waxoon morom ja fa innama ummahaatu nnaasi awciyatun mustawdaaatun wa lil aabaai abnaau. Waaw, ñëw ci morom mi mu di amin ak ma'mun ne ko maa la gën, ndax maa la gën ndey nangam nangam coob yàgg, mu ne ko fa innama ummahaatu nnaasi awciyatun, ndey nit ñi ay ndab rek la, nde koo gis rek jigéen joo gis ndab dong la. Mustawdaaatun wa lil aabaai abnaau, doom yi nag seen bàyyee leen moom. Waxin la wuréy tabarkàlla. Fa innama ummahaatu nnaasi awciyatun mustawdaaatun wa lil aabaai abnaau. Kon doomu aadama yàlla ngi ko bind ci ndox daa di koy def mu nekk borom askan. Dem ba mu yàgg ñu naan diw jur diw mu jur diw mu jur diw, te ñooñu ñëpp ay ndox lañ. Wa sixra nekk goro, dem ba mu yàgg ñu ne diw may diw, te fekk booba ndox la woon. Mu tax Serigne Abdoulaye ne radiallahu anhu daana wax naan waa juul seen muy waaxu ñaari di diwi grand boom wala dox, bu la neexee nga ne ko karoot nga karoot buy waaxu. Tabarkàlla ci njàngaleem yu rëy yooyu mu daan jàngale ngir wan nit ñi ne rëy baaxut, ndax fi nit di jóge rek moo doy waar. Wa kaana rabbuka sa borom nekk na qadira, di ku mën a natt, di ku mën a natt ba mën a jël ndox moomu def ci góor, wala mu jël ndox moomu def ci ku nekk jigéen, wala ku rafet mbaa ku ñaaw mbaa ku xees mbaa. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa yaabuduuna min dunillah, wa yaabuduuna teewul doomu aadama yi di jaamu min dunillahi keneen ku dul yàlla. Ki yim wax yépp moo ko def, moo tàllal ker gi, moo fi jële ker gi, moo def guddeeg bëccëg, mooy yebal ngelaw yi, mooy dajale ñaari géej yi, moo bind doomu aadama ci ndox, loolu lépp moo ko def. Waaye teewul wa yaabuduuna doomu aadama yi di jaamu min dunillahi lu dul yàlla. Maa loo xam ne buñ ko dee jaamu laa yanfacuhum, du leen jëriñ. Wa ak it buñ ko dee jaamu laa ya buñ ko ñàkkute buñ ko ñàkkee jaamu laa yadruhum, du leen lor. Laa yanfacuhum wala yadruhum, loo xam ne boo koy jaamu du la mën a jëriñ, soo ko jaamut du na mën a lor. Suñu borom tabaraka taala nee na ku am xel war faa mën a bàyyi loolee. Tabarkàlla, maam borom tubaab radiallahu anhu ma nga naan addurru wa nafcu min arrahmani laysa min albidani wa assudani, nee na njëriñ ak lor bu leen ko séntu mukk ci ko dul suñu borom tabaraka wa taala. Kon nag lépp loo xam ne mënuloo jëriñ, mënuloo lor, jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na loolee du yàlla. wa kanal kafiru dom adama nak wa kanal kafiru yef.